0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszam do Trójki, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jest poniedziałek, czwarty dzień czerwca. Mija godzina 17, czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Kończą się upały, ale nad Polską dziś i jutro będą jeszcze przechodzić burze. Są ostrzeżenia IMGW. Co trzecia kobieta w ciąży pije alkohol. Rusza kampania społeczna, która ma uświadomić, jak groźne jest to dla zdrowia dziecka. Właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli zaparkować w centrach dużych miast za darmo. Tak ma być jeszcze w tym roku. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia przed burzami. Wieczorem może grzmieć i padać na krańcach południowych, województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jutro gwałtowne zjawiska możliwe są już w całej Polsce. Nadal spodziewamy się burz takich, na które będą wydane ostrzeżenia, czyli zostaną osiągnięte kryteria ostrzeżeniowe w południowej połowie kraju, bo tam lokalnie może spaść do 25 mm opadów w czasie takich burz, no i wiatr porwisty osiągający około 60 km na godzinę. Synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska informuje też o kończących się upałach. Wtorek, środa i czwartek będą zdecydowanie już chłodniejsze. Na północy około 20, także napływa do nas zupełnie inna masa powietrza i będzie ona ciepła, ale jednocześnie chłodniejsza od tego upalnego zwrotnikowego. W nocy z wtorku na środę na Podlasiu termometry pokażą zaledwie około 4 stopni. Co trzecia kobieta przyznaje, że będąc w ciąży pije alkohol. Dlatego Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Rzecznik Praw Dziecka, a także Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczynają kampanię społeczną Kocham, nie piję. W radiu i telewizji emitowane będą spoty informujące o tym, jak szkodliwy jest alkohol dla dziecka w łonie matki, mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 9 tysięcy dzieci mogłoby się urodzić zdrowych, gdyby mama nie piła w czasie ciąży. I to jest absolutny argument, który przemawia za tym, że ten temat jest ważny i poważny. Bo 9 tysięcy to jest jeden rok, ale jak mamy 10 lat, to już jest 90 tysięcy. To są dzieci, które nie mają takiego równego startu, jak ich rówieśnicy. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym gorzej się uczą, mają trudności z koncentracją i życiem w społeczeństwie. Jeszcze w tym roku właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli zaparkować w centrach dużych miast za darmo. Przewiduje to ustawa o elektromobilności i paliwach stałych, którą podpisał już prezydent. Cały program pomocowy musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska. O innych udogodnieniach dla jeżdżących samochodami elektrycznymi mówi wiceminister energii Michał Kurtyka. Ci, którzy będą poruszali się samochodem elektrycznym, mogli jeździć po buspasach. Będzie możliwość również parkowania za darmo w centrach miast na parkingach publicznych. Zakładamy również zwolnienie z akcyzy pojazdów elektrycznych, a w sytuacji, w której będą one kupowane na potrzeby przedsiębiorstw, jest możliwość wykorzystania zwiększonego odpisu amortyzacyjnego. Odpis amortyzacyjny ma wynieść 30 tysięcy euro. Ustawa o elektromobilności przewiduje też budowę stacji ładowania i tankowania. Do końca 2020 roku ma ich powstać prawie 6,5 tysiąca. A barierą nadal jest cena samochodów elektrycznych. Trzeba za nie zapłacić około 100 tysięcy złotych. Przyczyną niedawnego pożaru tatarskiej jurty w Kruszynianach w województwie podlaskim było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. Wynika z oceny firmy ubezpieczeniowej. Jurta, w której znajdowały się pamiątki polskich Tatarów, spłynęła niemal doszczętnie na początku maja. Była bardzo popularna wśród turystów. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, a straty według właścicieli przekraczają podawane wcześniej 1,5 miliona złotych. Ubezpieczyciel wypłacił już właścicielom jurty odszkodowanie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia. Jaka to kwota? Obie strony nie informują, ale podkreślają jednak, że pozwoli na odbudowę spalonych budynków. Właścicielka gospodarstwa Janetta Bogdanowicz potwierdziła mi, że pieniądze od ubezpieczyciela dostała bardzo szybko. Jak mówi, na szczęście potrzebne do tego dokumenty nie spłonęły, bo były w innym miejscu. Chociaż budynku jurty teraz nie ma, to gospodarstwo funkcjonuje. Goście przyjmowani są w podarowanym przez jednego z darczyńców ogromnym namiocie. Janetta Bogdanowicz podkreśla, że pomoc, którą dostają do osób z całej Polski, motywuje ich do odbudowy tego miejsca jak najszybciej. W internecie cały czas trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę gospodarstwa. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. I na koniec jeszcze o współpracy kolejarzy z muzealnikami. Pasażerowie, którzy kupią bilet na przejazd kolejami śląskimi, będą mogli w tym samym dniu zwiedzić galerię albo muzeum, kupując bilet o 20% tańszy. Do akcji włączyło się prawie 30 instytucji kulturalnych, m.in. z Rudy Śląskiej, Mysłowic, Tarnowskich Gór, Pszczyny, Bielska Białej i Oświęcimia. Skorzystają odwiedzający, ale też małe muzea, dla których to szansa na wypromowanie się, tłumaczy dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast. Jest bardzo dużo muzeów, bardzo dużo instytucji, które nie mają pieniędzy na promocję i właściwie potrzebują odkrycia. I ten potencjał jest niewyobrażalny. Po drugie, cena za bilet do muzeum, która się rozkłada na całą rodzinę, często jest jakąś tam barierą dla rodziny, która być może jest większa, albo dla grupy, która chciałaby przybyć. Akcja potrwa do końca września. Dodajmy, że dotyczy biletów kolejowych i jednorazowych, i miesięcznych. Skrót wiadomości w Trójce o 17.30. A teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Nadszedł dzień dzisiejszy, powiedział kiedyś Kamil Grosicki. Może to nie najlepsza forma, ale zdanie jakże trafne. Adam Nawałka podał 23-osobową kadrę na Mundial, a to oznacza, że 9 piłkarzy musi marzenie o Mistrzostwach Świata odłożyć na Katar 2022. W kadrze zabrakło miejsca dla Krzysztofa Mączyńskiego, Łukasza Skorupskiego, Tomasza Kędziory, Pawła Dawidowicza, Przemysława Frankowskiego, Sebastiana Szymańskiego, Kamila Wilczka i Szymona Żurkowskiego. Da się wyczuć taką atmosferę, że jest to dzień jakichś decyzji i dla niektórych na pewno ciężkich decyzji. Rozmowa była, tak? Dzisiaj rozmawialiśmy między sobą, czy nawet z chłopakami, którzy nie jadą na Mundial. Wiadomo, że tak naprawdę za chwilę możemy się znowu spotkać i znowu mogą być ważnymi postaciami w reprezentacji, ale też zdajemy sobie z tego sprawę, że takie decyzje musiały zapaść, więc były rozmowy, rozmawialiśmy z piłkarzami, ale tak naprawdę jutro już musimy wrócić do tego, co dla nas najważniejsze. Mówił kapitan kadry Robert Lewandowski. Czujni słuchacze na pewno zauważyli, że wymieniłem zaledwie 8 zawodników odrzuconych przez Nawałkę. Tym 9 byłby Marcin Kamiński, ale on pozostanie z kadrą i będzie czekał na to, jak rozwinie się sytuacja Kamila Glika. Na dzisiejszym treningu gracz Monako doznał bardzo groźnej kontuzji barku i jego występ na mistrzostwach stoi pod naprawdę dużym znakiem zapytania. Oby skończyło się na strachu. Niestety uraz wykluczył z French Open Serena Williams. Kontuzja ramienia okazała się zbyt poważna, a zatem nie dojdzie do pojedynku Amerykanki z Marią Szarapową. Rosjanka automatycznie awansowała do ćwierćfinału. A w nim zameldowały się także Simona Halep, Daria Kasatkina i Angelika Kerber. U panów dziś awanse Rafy Nadala i Diego Schwartzmana. W kolarstwie zakończył się drugi etap wyścigu Criterium du Dauphin. Zwyciężył reprezentant RPA Daryl Impey, tuż za nim dojechali Francuz Julian Alaphilippe i Niemiec Pascal Ackermann. Michał Kwiatkowski także pojechał nieźle, był piąty i utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. A serwis kończymy sporym sukcesem Polaków w jiu-jitsu. Reprezentanci Polski zdobyli 19 medali, w tym 7 złotych w zakończonych w Gliwicach Mistrzostwach Europy. Maciej Kozak, który walczył w kategorii do 85 kg, odczuwa lekki niedosyt. Zmieniłem kategorię wagową na cięższą. Dwa razy Mistrzostwa Europy wygrałem i też Mistrzostwo Świata w 2015 roku zrobiłem, więc tak jakby trzecie miejsce nie satysfakcjonuje w ogóle. Znaczy może nie w ogóle, bo uważam, że dobrze powalczyłem i tak naprawdę milimetrów mi zabrakło, jeden błąd w walce z Rosjaninem, więc nie czuję się jakiś tam zmierzony, pokonany, ale zawsze celuję w złoto i to trzecie miejsce to nie jest jakiś taki powód do dumy dla mnie, tym bardziej, że mam już swoje wyniki. Polacy byli najlepsi w klasyfikacji drużynowej mistrzostw. Znów o sporcie za 2 godziny. Wieczorem i w nocy burze, zwłaszcza na południu kraju, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 stopni w centrum i na południu kraju, do 17 stopni na Dolnym Śląsku, deszcz na północnym wschodzie. Wtorek pogodny, popada w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju, a na termometrach w Suwałkach 18 stopni, w Warszawie 22, w Szczecinie i Łodzi 24, w Poznaniu 25, w Krakowie i Przemyślu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zmywarka do zabudowy, piekarnik o dużej pojemności i płyta indukcyjna Bosch w zestawie taniej aż o 414 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przedsiębiorco, każdego dnia dbasz nie tylko o swój biznes, ale również o otoczenie swojego sklepu, inwestując w rozwój lokalnej społeczności. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Eurocash pomoże zrealizować aż 100 inicjatyw o łącznej wartości 1,5 miliona złotych. Współpracujesz z Eurocash? Zdobądź do 100 tysięcy złotych na projekt w Twojej okolicy. Zgłoś swój pomysł na herosiprzedsiębiorczości.pl. Eurocash. Siła nowoczesnego przedsiębiorcy. Centralka i czujniki czadu, dymu, gazu. Bezpiecznie i w domu robi się od razu. Zyskaj około 500 zł z ofertą Twoje Smart 500 od Taurona. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Szczegóły w cennikach i regulaminach na Tauron.pl/Smart500. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co? No, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750, Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? T-Mobile Polska S.A. oświadcza, że emitowane w okresie od 21 lipca do 30 września 2015 roku reklamy telewizyjne, internetowe oraz radiowe dotyczące oferty pierwszy prawdziwy no limit na internet, rozmowy, SMS i MMS-y do wszystkich dostępnej w pakiecie Smart XL przeznaczonej dla abonentów sieci Heja mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie rzeczywistej łącznej ceny dostępnych w niej usług. W reklamach prezentowano promocyjną cenę 49,98 zł w taki sposób, że w przypadku reklam telewizyjnych komunikat określający warunki jej uzyskania, jak i zawierający informacje o ograniczonym okresie jej obowiązywania, z uwagi na zastosowaną wielkość czcionki oraz jego formę graficzną, mógł być nieczytelny dla przeciętnego konsumenta, a w reklamach radiowych i internetowych nie pojawiał się on w ogóle. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. I prosiliśmy o wspomnienia. Wspomnienia dotyczące Roberta Brylewskiego. Taki nadszedł do nas telefon. Ja dwa słowa o Robercie Brylewskim chciałem powiedzieć. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nie wymieniacie zespołu Deuter. Robert Segrewski współtworzył na początku lat 80. również taki zespół z Kelnerem. A moje wspomnienie osobiste jest troszkę takie, to jest opowieść z początku lat 80., gdy to zespół Deuter, Xena oraz Deserter przyjechały na obecne Podkarpacie, na trasę w ramach Rock Galicji, którą miałem przyjemność współtworzyć. Był to pierwszy festiwal rockowy w tamtej stronach, a przede wszystkim pierwsza trasa w historii polskiej muzyki punk rockowej zespołów. I to, co tam się wyprawiało, to są opowieści, które opowiadają o początkach i korzeniach rock'n'rolla. Po prostu Deuter, Deserter oraz Xena, jak to Grabowski Krzysztof wspomina w swojej książce, to był to jak najazd Marsjan na tamte terytorium. Ludzie wręcz dostawali amoku, ale dokonali też przewrotu kulturowego, bo w wyniku tej trasy, to było w 1982 roku, powstała rzeszowska scena rockowa niebagatelna, bo powstały zespoły 1984, Aurora, Wańka Wstańka, kilka jeszcze innych kabel, które też wpłynęły na historię polskiej muzyki, no milion Bułgarów i no i taka jest opowieść po prostu Roberta, niezwykle kreatywnej postaci, na pewno w pierwszej połowie lat 80. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Dobrze, że wspominacie Roberta Brylewskiego, fajna sprawa, ale był taki człowiek, nazywał się Ryszard Skiba-Skibiński, który zmarł 4 czerwca 1983 roku, czyli dzisiaj przypada 35. rocznica jego odejścia. Byłoby miło, gdyby ktoś go wspomniał, bo to był bardzo wartościowy, przedwcześnie zmarły 32-letni muzyk. Ryszard Skiba Skibiński. 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No to bardzo ciekawy temat. Spacer po centrum miasta bez ubrania albo paradowanie w zbroi z czasów bitwy pod Grunwaldem, to wszystko może się przyśnić, a według psychiatrów to wręcz powód do zadowolenia. O czym jeszcze śnimy? Śniło mi się na przykład, że latałem samolotem zbudowanym z klocków Lego i byłem odpowiedzialny za uratowanie świata, który był w wielkim niebezpieczeństwie. Nie do końca pamiętam, o co tam chodziło. Wiem, że wiele miejsc tym samolotem musiałem odwiedzić, no i udało mi się uratować naszą planetę. Z reguły są to jakieś wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca, nieplanowane, nie są to moje marzenia. Każdy śni o tym, co tam ma w podświadomości zapisane. Czy to, że mam na przykład dziwne sny, wręcz idiotyczne, to czy to jest tak, że coś jest z moją głową nie w porządku, czy to jest zupełnie normalne zjawisko? To jest zjawisko jak najbardziej normalne, z którego powinniśmy się cieszyć. Adam Wichniak, lekarz-psychiatra, specjalista medycyny snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Oznacza to, że sen spełnia swoją podstawową funkcję, czyli dba o integralność naszego układu nerwowego. Jeśli w ciągu dnia używamy mniej niż 20% układu nerwowego, to pozostała część musi być kiedyś aktywowana. I to dzieje się podczas snu. Żeby zachować integralność układu nerwowego, muszą być aktywowane również te połączenia, których w ciągu dnia nie używamy. I stąd biorą się te sytuacje barwne, niespotykane, w których nigdy się nie znaleźliśmy. Jak śpimy, czy na kolorowo, czy na biało-czarno, to powiedziałbym tak, że no nie ma żadnej reguły. Doktor Michał Skalski, poradnia leczenia zaburzeń snu przy katedrze i klinice psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydaje mi się, że w głównej mierze zależy to może nie tyle od samej treści marzeń sennych, co od wyobraźni plastycznej osoby śniącej. Zdecydowanie treść marzeń sennych zależy od tego, jacy my w ogóle jesteśmy, jak my w ogóle rzeczywistość postrzegamy. Kiedyś impulsy muszą przebiec przez część mózgu, która jest odpowiedzialna za widzenie blondynki na białym koniu, żebyśmy tej funkcji nie zatracili. Musi się to dziać podczas snu. Marzenie senne to jest zjawisko, które powstaje bez żadnego bodźca. To nie jest tak, że my widzimy ten sen, że my coś w tym śnie robimy, mimo że potem opowiadam koleżance czy koledzy, słuchaj, śniło mi się, że biegłem, że z kimś tam się spotkałem, z kimś rozmawiałem. Mogę powiedzieć jako psychiatra, że jest to coś w rodzaju urojeń i omału. Śnią mi się bardziej takie sytuacje, które są strasznie abstrakcyjne życia codziennego. Żebym ja to marzenie senne pamiętał, to ja się muszę obudzić w trakcie marzenia sennego i może to marzenie senne przenieść ze sfery tej takiej, nazwijmy to sennej, w sferę świadomego ja. To jest bardzo znane zjawisko, że jeśli na przykład, nie wiem, ja się obudzę i tam zacznę się krzątać po mieszkaniu, to po kilku czy kilkunastu minutach już nawet nie będę pamiętała, co mi się śniło. Czy zdarza się tak czasami, że śnimy w obcym języku? No zdecydowanie tak. Zresztą, kiedy się przegląda historię badań nad marzeniami sennymi, bardzo często śnimy w językach, których na ogół w ogóle nie znamy. Jakieś opowieści kobiety, która w śnie jakiś tam starowalijski czy starosłowiański się posługiwała. Zresztą to jest zawsze argument dla zwolenników różnych proroczych snów. Słyszałem teorię, że po ciężkim jedzeniu są często negatywne sny, takie mało przyjemne. A po sałatce owocowej jest coś lżejszego się śni. Sen nocy letniej, tak, po sałatce owocowej. Co ciekawe, okazuje się, że takie koszmary senne bardzo często występują u osób, które mają problemy albo z układem krążenia, albo z oddychaniem, na przykład z zespołem bezdechu sennego. I wtedy przeżywanie takich marzeń sennych często połączone jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem krążenia, czy też oddychania w czasie snu. A jakie Państwo mieli dziwne sny, proszę się z nami nimi podzielić. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy. A nie śnił, lecz na jawie pytał o sny Tomasz Jeleński. Klawo, jadziem. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazz bendzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo, Damulki naprzód, panowie w tył, no te, no co, no nie pchaj się i bugo w cymbał. Dwa razy w oko i szuszu flatką i zmiana da. W tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka kuza ma na oku. Na bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki, a helka krzyczy policja i but go wryja i fajno jest. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Czas u nas na temat międzynarodowy. W studiu Agata Kasprolewicz i jego gość. A będziemy rozmawiali o wyborach w Słowenii, w bardzo ciekawym kraju. Czytałem, że to jest taka Europa w pigułce. I teraz trochę tam w polityce się zadziało. Zadziało się, rzeczywiście wygrała antyimigrancka, opozycyjna słoweńska partia demokratyczna byłego premiera Janeza Janszy. To rzeczywiście ciekawe, bo każe się zastanowić, czy Słowenia staje się kolejnym krajem w Europie po Włoszech, gdzie o zwycięstwie wyborczym w dużym stopniu zdecydowały antyimigranckie hasła. Dlaczego tak mocno podziałały na Słoweńców i co to znaczy dla i tak już bardzo zmienionej kryzysem migracyjnym europejskiej sceny politycznej? Moim gościem jest dr Mateusz Seroka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 1/4 uprawnionych do głosowania Słoweńców zagłosowała wczoraj na Słoweńską Partię Demokratyczną. Skąd ten sukces? Bo też zdystansowała ta partia innych startujących w wyborach. Tutaj można oczywiście mówić o szeregu czynników. To jest nie tylko ta retoryka antyimigrancka, czy dokładniej mówiąc podkreślanie konieczności obrony granic, czyli przejmowanie takiej retoryki orbanowskiej w czasie kampanii wyborczej. Zresztą Viktor Orban był bardzo obecny w czasie tej kampanii, tak. Pojawiał się na wiecach. Był właśnie na głównej konwencji partii demokratycznej słoweńskiej. I był też razem z Manfredem Weberem z EPP, tak więc było bardzo silne wsparcie z zewnątrz. Więc to jest zwycięstwo nie tylko Janeza Janszy, ale również Viktora Orbana i całej tej klasy politycznej w Unii Europejskiej, która domaga się zmian w polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Która przynajmniej kwestionuje kierunek, w którym poszła ta unijna polityka w 2015-16 roku. Na ile kryzys migracyjny czy problem z migrantami jest realnym zmartwieniem dla Słoweńców? Wiemy, że w czasie, kiedy ten szlak bałkański był rzeczywiście otwarty w 2015 roku, to setki tysięcy migrantów, uchodźców przechodziły przez Słowenię. Teraz z oficjalnych źródeł wynika, że 1000 uchodźców znajduje się na terenie Słowenii. Znaczy, oczywiście Słoweńcy bardzo szybko zorientowali się, że nie chcą być de facto państwem, które będzie przyjmowało tych migrantów, tylko państwem, które wolałoby pełnić co najwyżej rolę tranzytową, ale to też jak najkrócej, tak? Więc tutaj rzeczywiście to wrażenie, jakie zrobiła ta fala ludzi, która przetoczyła się w kierunku Austrii przez terytorium Słowenii, jednak było piorunujące i te hasła w jakimś stopniu podziałały, bo to mówimy o tym, że wygrał SDS Janeza Janszy, ale jeszcze powróciła do parlamentu Słoweńska Partia Narodowa, czyli nacjonaliści, tacy mocno eurosceptyczni. 4% poparcia. Którzy 4% poparcia, czyli przeszli nad progiem wyborczym i zyskali 4 mandaty. I oni również jakby mieli 2 tematy, o których mówili. Jeden to byli migranci, drugi to był ich zdaniem niekorzystny wynik arbitrażu w sprawie granicy chorwacko-słoweńskiej. Temat imigrantów był bardzo obecny w czasie tej kampanii, no i też zadziałał na decyzję Słoweńców, ale zastanawiam się, na ile sukces partii Janeza Janszy był trochę na złość ustępującemu premierowi. Przypomnijmy, Miro Cerar podał się do dymisji w marcu tego roku po wyroku Sądu Najwyższego, który nakazał powtórzenie ubiegłorocznego referendum na temat budowy nowego odcinka kolejowego. Chodzi o 27 kilometrów, które miało kosztować ponad 1 000 000 000 euro. Tak, rzeczywiście rząd Miro Cerara miał od końca zeszłego roku takie serię takich różnych wpadek, które po prostu obniżały jego notowania. To nie tylko była kwestia tego referendum, którym częściowo było kwestionowane. Jakby przez sąd najwyższy, że nieuczciwie zostało przeprowadzone. Że rząd jako strona nie powinien być stroną w kampanii, a rząd lobbował za pozytywnym, za głosowaniem za tą inwestycją. No i krytykom wydawało się, że ta zawyżona cena inwestycji wynika z tego, że część polityków chce zarobić, że chodzi o korupcję, że gdzieś tam są ukryte motywy korupcyjne. Zresztą w międzyczasie wyszła kwestia makiety tego projektu, która za 1000 euro została zrobiona. Wygląda mniej więcej jak dzieło życia modelarza kolejowego, tak więc to też w jakiś sposób działało na wyobraźnię ludzi. No i dodatkowo były problemy też z wojskiem, które okazało się być niedoinwestowane, niezdolne do prowadzenia jakichkolwiek operacji praktycznie zagranicznych, przynajmniej pod auspicjami NATO. No i jeszcze szereg niewdrożonych lub zablokowanych reform, które po prostu spowodowały, że premier doszedł do wniosku, że jest to absolutnie nie do przyjęcia sytuacja i podał się do dymisji. Jeżeli ten skandal korupcyjny, czy też zarzuty o korupcję pod adresem byłego już premiera były powodem tak dobrego wyniku Słoweńskiej Partii Demokratycznej, to jest dosyć paradoksalne, bo przecież lider tej partii, też były premier, Janeza Janszy, dwukrotnie siedział w więzieniu, również pod zarzutami korupcyjnymi, więc tutaj nie ma dobrych charakterów. Najpierw powiem tak, że nie było zarzutów korupcyjnych wobec Miro Cerara. Są takie, podejrzeń, pomówienia, tak, takie były rzucane weter też między innymi przez środowisko SDS-u. Natomiast Janez Janša rzeczywiście siedział dwukrotnie w więzieniu, z czego raz z powodów politycznych jeszcze za czasów byłej Jugosławii, stąd też jego bardzo silny resentyment przeciwko Jugosławii, który też był jednym z głównych tematów tej kampanii wyborczej. I wtedy, kiedy już rzeczywiście za zarzuty korupcyjne poszedł do więzienia, to 2014 rok, to była afera Patria tak zwana, czyli po prostu związana z zakupem transporterów opancerzonych dla armii słoweńskiej i tam wtedy został skazany na... I z więzienia również prowadził kampanię. Tak, i wyszedł z więzienia po wyroku Sądu Konstytucyjnego. Znów sąd zdecydował o polityce. Panie Mateusz, ostatnie króciutkie pytanie na koniec. Żadna partia nie zdobyła wystarczającej większości, żeby samodzielnie rządzić. Powtórzy się przypadek włoski, że będziemy mieli miesiące prób negocjacji, z których nie wiadomo, co wyjdzie? Jest to bardzo możliwe, dlatego że każda z koalicji będzie się musiała składać co najmniej z trzech partii. Tak więc jest możliwość, że będą bardzo długo negocjować, że może dojść do fiaska tych rozmów. I może nawet będą też nowe wybory. I mogą właśnie być nowe wybory. Ale to zobaczymy. Mateusz Seroka z Ośrodka Studiów Wschodnich był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. Za 3 minuty w Trójce skrót najważniejszych wiadomości. Po nich ekonomia. Drogą. minęła już 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. IMGW ostrzega przed burzami na południu Polski. Wieczorem pojawić się mogą na krańcach południowych województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Burze będą w nocy zanikać, jutro jednak mogą znów się pojawić na terenie całego kraju. Rząd Niemiec chce wyjaśnień od władz USA z powodu słów amerykańskiego ambasadora w Berlinie. Richard Grenell powiedział w wywiadzie dla prawicowego portalu Breitbart London, że chce wzmocnić pozycję konserwatystów w całej Europie. Stany Zjednoczone zostały poproszone o wyjaśnienie, czy wypowiedzi ambasadora rzeczywiście zostały wygłoszone w podanej formie, przekazał rzecznik niemieckiego MSZ-u. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa chce budowy Warszawskiego Parku Centralnego wokół Pałacu Kultury i Nauki. Lider stowarzyszenia Jan Śpiewak, który nie wyklucza startu w wyborach na prezydenta Warszawy, ogłosił, że inwestycja jest pierwszym punktem jego programu wyborczego. Wielki park centralny, który otoczy Pałac Kultury, który będzie zielonym klimatyzatorem, zielonym oczyszczaczem powietrza, który pozwoli mieszkańcom Warszawy na odpoczynek, rekreację. Wedle szacunków stowarzyszenia budowa Warszawskiego Parku Centralnego ma kosztować mniej niż 100 milionów złotych, a na jego stworzenie potrzeba 2 lat. Koszty nasadzeń dużych drzew mieliby pokryć prywatni fundatorzy i mieszkańcy stolicy. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polskie linie lotnicze LOT i izraelski przewoźnik El Al podpisały list intencyjny o współpracy. Informację przekazał nasz narodowy przewoźnik. Jej celem będzie ułatwienie i uproszczenie podróży lotniczych między Polską a Izraelem. W oparciu o podpisany list intencyjny linie zamierzają nawiązać współpracę tzw. code share. Będzie ona obejmowała wybrane trasy między miastami w Izraelu i w Polsce, zarówno jeśli chodzi o bezpośrednie połączenia między krajami, jak i połączenia przez wspólne węzły przesiadkowe. Oznacza to, że pasażer korzystając w czasie podróży z usług polskiego i izraelskiego przewoźnika nie będzie musiał kupować 2 biletów, lecz będzie wystarczał tylko 1. Dzięki umowie w czasie przesiadki nie będzie też trzeba 2 razy nadawać bagażu. Porozumienie zakłada też, że przewoźnicy będą rozwijać wspólne usługi pasażerskie, żeby zapewnić klientom jak najwięcej możliwości podróżowania i jak najsprawniejszą obsługę pasażerską i bagażową na lotniskach. Zarówno Polskie Linie Lotnicze LOT, jak i El Al zapowiadają przygotowanie umów, które zdefiniują zakres wspólnych działań. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Polska Agencja Inwestycji i Handlu do końca sierpnia otworzy ponad 50 biur na całym świecie. Poinformowali o tym przedstawiciele zarządu. Pracownicy agencji pomagają polskim przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować na całym świecie. W najbliższym czasie agencja otworzy swoje placówki w Seulu, Baku, Nowym Jorku, Addis Abebie czy w Moskwie. Jej wiceprezes Wojciech Fatko przyznaje, że w ciągu ostatniego roku agencja obsłużyła 130 firm w Afryce, prawie 600 w Azji oraz ponad 450 w Ameryce. Dzięki pomocy pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu możliwa była budowa kilku polskich fabryk na całym świecie. Mamy fabrykę oświetleniową w Argentynie, mamy przejęcie produkcji generyków farmaceutycznych w Wietnamie, mamy mniejsze inwestycje w Afryce, w Nairobi, mówimy tu o Kenii, tam gdzie nasze biuro działa dość długo już teraz, bo ponad rok. To są projekty inwestycyjne, które wspieramy najbardziej. Agencja zapowiada, że będzie się starała promować polskie produkty i polski biznes, m.in. w Chinach, Australii, Dubaju czy RPA. Na początku tygodnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje wzrosty. WIG 20 wzrósł o 0,91%, WIG o 0,55%. Obroty wyniosły ponad 765 milionów złotych. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,70 zł. Euro kosztuje 4,28 zł. Dolar 3,66 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,87 zł. Więcej informacji gospodarczych znajdą słuchacze na portalu gospodarka.polskieradio.pl. Arkadiusz Akiert, bardzo dziękuję, a ekonomia powróci także po 18.30. Co dziś w programie? Dziś będziemy mówili o ubezpieczeniach. Odwiedzi nas prezes PZU Życie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze słowo o pogodzie. W nocy deszcz na północnym wschodzie i południowych krańcach kraju. Na południu gdzieniegdzie może zagrzmieć. W Suwałkach 9 stopni, w Warszawie 12, w Trójmieście 13, we Wrocławiu 16. Jutro więcej chmur w centrum, na południu i południowym wschodzie, a na termometrach od 17 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Długi weekend, leżaczek, coś zimnego do picia, a tuż obok skwierczący grill. Lubimy to, prawda? Na tym grillu mięsiwo wszelkiego rodzaju, palce lizać. Nie jeden z nas potrafi z takim posiłkiem nawet nawiązać więź, nie wierzą państwo? Proszę posłuchać Piotra Ogińskiego z bloga Kocham Gotować. Moje karczki naprawdę siedziały w tej lodówce, ja płakałem, czekałem na nie. I popatrzcie, tak one wyglądają. I teraz wrzucamy na rozgrzanego grilla i pieczemy. Popatrzcie, jaki on jest piękny. To jest to, karczek w środku, boczek i cebulka. No właśnie. Wielu panów grillowanie darzy podobną estymą. Dla Michała Pośnika, sportowca amatora, życie bez mięsa to nie życie. Jestem jakby zwolennikiem podejścia, że obiad bez mięsa to nie obiad. Dietetyk Hanna Stolińska-Fiedorowicz też nie ma złudzeń. Faktycznie mężczyźni idą totalnie w mięso i łączą je niestety z alkoholem, co jest bardzo niekorzystne dla naszej wątroby, która trawi i tłuszcz, i alkohol, no i obciążona jednym i drugim. W tym czasie no chce jak najszybciej się pozbyć tego, zmetabolizować alkohol, a tłuszcz trawi się zdecydowanie wolniej. Efekt? 4 dni ucztowania, tak jak te za nami, mogą skończyć się drastycznym spadkiem formy. I to nie tylko tej fizycznej, mówi Paulina Ichnatowicz, dietetyk firmy Sante. Taka ociężałość, takie zaleganie na żołądku. No i taki brak energii, tak? Nie możemy wstać z łóżka, czy czujemy się bardzo ospali. No właśnie, jak sobie z tym poradzić? Na jakiś czas po prostu zapomnieć o grillu i postawić na gotowane, kwituje Michał Pośnik. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy właśnie mięso typu jakiś drób. Zazwyczaj wybieram indyka i staram się uzupełniać, nie wiem, albo dużą ilością szparagów, albo jakiegoś kalafiora, cukinii itd., itd. No i co tu dużo mówić? Ruch. Dużo ruchu. Głównie crossfit, ciężary, staram się wrócić do biegania. Warto pamiętać też o jeszcze jednym. Umiar, także w czasie długich weekendów, to najlepszy sposób na dobre samopoczucie. Polacy muszą zadbać o ilości, bo u nas niestety jest tak, że nie zjemy paska czekolady, tylko zjemy całą czekoladę. I to jest problem. Wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. Nie powinniśmy przechodzić na dietę na tydzień, czy na dwa, czy na miesiąc, tylko po prostu zdrowo się odżywiać i traktować to jako nasz styl życia i pozwalać też sobie na odstępstwa, bo bardzo często podchodzimy do tego na zasadzie wszystko albo nic. Czyli trzymam dietę, po prostu 3 miesiące, jem 1500 kilokalorii, nic tu z tego. I później jak przyjdzie taki grill, to jem wszystko. A więc szable w dłoń i do dzieła. Następny, choć już nie tak długi, ale pewnie równie ciepły weekend, już za 4 dni. A specjaliści zachęcają i radzą, żeby na ruszt wkładać nie tylko mięso, ale też warzywa oraz ryby, a o grillowanie pytał Kuba Witkowski. Za 3 minuty w Trójce, polityka i pustrójki. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na 2 głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listych, co do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty bić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek hierby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie 1000 pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem, co mi gra w tej duszy, ale muszę bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to... Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij DM. Nie mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister i poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu. I poseł Stanisław Żmijan z Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dzień dobry. Porozmawiamy o projekcie wielkiego lotniska w centralnej Polsce, ale najpierw krótkie pytanie do pana ministra Sasina. Został zawieszony pana kolega w prawach członka partii i klubu Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta, będzie też wycofany z prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold oraz Komisji do spraw Służb Specjalnych. Dobra decyzja, potrzebna, konieczna, mogą być następne tego typu w związku z panią Izabelą. Ale następne w stosunku do kogo? W stosunku do posła Pięty? No to nie, już stosunku, wszystkie nie, chyba w stosunku podjęte. Do osób, o których media no, już, piszą, że się kontaktowały. Pani Beato, no ale to często. Już wkraczamy w jakieś pole. Dobrze. Wielkiej dobra spekulacji. Decyzja, czy nie? Nie, no dobra, bo widać, jakie emocje budzi ta sprawa. Musi być wyjaśniona. Poseł Pięta musi wyjaśnić wszystkie wątpliwości. No zachował się źle w tej sprawie, co tu dużo mówić. No to teraz już posłuchamy, czy dobrze zachowuje się Prawo i Sprawiedliwość w kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo dobrze. I powie o tym Stanisław Żmijan, który pewnie znaczy, uważa, będzie miał inne zdanie, że nie. Po co nam port lotniczy? To jest takie, ten centralny port lotniczy, on teraz się nazywa komunikacyjny. Za czasów Platformy to był projekt Centralnego Portu Lotniczego, ale niewiele się zmieniło. Chyba tylko sumy, bo i usytuowanie podobne. Panie pośle? No niestety muszę przyznać, tej tezie, która została wymieniona w drugiej kolejności, oczywiście jest to zupełnie niepotrzebny wydatek. My mamy naprawdę pilniejsze potrzeby i powinniśmy racjonalnie środki publiczne wydawać. A co pan mówił, kiedy Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, projektował taki port nie, w 2011 nie, pani redaktor, roku? Pan właśnie nie projektował. Pan minister Grabarczyk zlecił opracowanie raportu w tej sprawie, analizy, co się może tak, dziać, jeżeli chodzi o transport. Co się będzie działo w perspektywie. Tak, czyli prognozy i tak dalej, i tak dalej. I to się działo w 2010 roku. I pani redaktor... I w 2011 pan minister Grabarczyk mówił, że ten port jest potrzebny, że jeszcze będą dalsze konsultacje, analizy przeprowadzane. O właśnie, będą dalsze konsultacje i dalsze analizy. I co zrobiliśmy, pani redaktor? I wybraliśmy... W międzyczasie... Zmodernizowaliśmy wszystkie porty. Centralny w Warszawie, Okęcie, 10 regionalnych i wybudowaliśmy 4 nowych. Mamy 15 portów lotniczych o standardzie po prostu, nie tylko europejskim, światowym. One są w stanie odprawiać naprawdę jeszcze dużo, dużo więcej niż dzisiaj odprawiają. Proszę zauważyć, jaki my mamy podział w ogóle. 40% odprawia Okęcie, 60% porty regionalne. I dwie zasadnicze tezy. Czyli to są porty konkurencyjne z Pragą i Berlinem? Te, o których pan mówi? Te 15 portów? Pani redaktor, to nie jest kwestia rywalizacji z Pragą, z Berlinem. Berlin ma swoje problemy z podobnych powodów. Dawno już miał być w Berlinie otwarty kolejny port. I do dzisiaj Niemcy nie mogą się z tym uporać, bo nie jest sztuką wybudować, bo infrastrukturę można wybudować. To teraz tylko pan minister sztuką Sasin. Odprawiać. I kogo? No, powiem szczerze, dziwię się panu posłowi, że takie rzeczy w tej chwili opowiada, bo jak Rafał Trzaskowski rzeczywiście, który się na tym nie zna po prostu, mówi takie rzeczy, to jeszcze mogę to zrozumieć. Ale pan poseł, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, tak wbrew temu, co jego koledzy rzeczy, partyjni, już panie mówię. Mistrze. Czyli po pierwsze, tak jak pani powiedziała, w 2010 roku studium wykonalności wyraźnie wskazywało, opracowane przez Cezarego Grabarczyka, centralny port lotniczy potrzebny, lotnisko Okęcie do zamknięcia. Tak dokładnie tam były takie wnioski i takie plany Platforma Obywatelska wtedy miała. Nie jest tak, że się nic nie działo od tego czasu. Rok 2014, 4 lata później, samorząd województwa mazowieckiego, sejmik wojewódzki, PO-PSL, taka koalicja, tam jednomyślnie przyjmuje plan zagospodarowania dla Mazowsza z centralnym portem komunikacyjnym między Warszawą a Łodzią. Więc nie jest tak, że zarzuciliście ten pomysł. Jak wiele rzeczy nie zdołaliście zrealizować, ani nawet zacząć realizacji, ale chcieliście to wtedy zrobić. I teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość chce to rzeczywiście realnie zrealizować, co sami uważaliście za potrzebne, to atakujecie zupełnie niepotrzebnie. Ja tylko, teraz te porty. Moment, szanowni, ja tylko dodam tak. jedną rzecz, że pan obecnie poseł, były minister Cezary Grabarczyk, mówi, że on podtrzymuje tę myśl, ale uważa, że ta ekipa, nie zdoła tego zrealizować. No, to zobaczymy. Podtrzymuje tą myśl, bo rzeczywiście w perspektywie kilkudziesięciu lat będą prawdopodobnie przesłanki, dla których taka decyzja będzie podjęta. Już wtedy, panie pośle. Panie ministrze, dwa zdania. Pan w tej chwili swoim stanowiskiem naprawdę wpisuje się w politykę taką, podejmowania decyzji budowy domu mieszkańcom Warszawy bez ich udziału. Robił to pan raz, kiedy chciał pan powiększyć miasto Warszawę. Dobrze, że pan zawrócił. I teraz bez udziału Warszawy. Chce pan zamknąć to lotnisko i mało tego wybiera pan Baranowicza. Rozmowa odbyła się z moim udziałem, więc bardzo proszę po kolei. Po pierwsze, pan mówi, mamy ileś tam lotnisk w Polsce, no tylko jakoś nie słyszałem, żeby z Rzeszowa, z całym szacunkiem do niego, Goleniowa, z Wrocławia odbywały się loty do Chin, do Singapuru, na Daleki Wschód, do innych krajów, na dalekie dystanse. One się odbywają z Okęcia, z Warszawy, ze stolicy, te loty. I żeby się mogły rzeczywiście dalej odbywać, lotnisko musiałoby się rozrastać. W tej chwili 16 milionów osób przechodzi przez Okęcie. Rośnie lawinowo rośnie ta liczba. Mniej więcej 20% rocznie przyrasta. Okęcie już się nie rozrośnie. Dlaczego? Dlatego, że również z tego powodu, że podjęliście decyzję w 2010 roku, że będzie centralny port komunikacyjny, lotnisko Okęcie zostało obudowane w tej chwili drogami szybkiego ruchu, zabudową mieszkaniową. Nie ma możliwości rozbudowy już dzisiaj Okęcia. W związku z tym skazujemy się jako kraj i jako stolica Warszawa na peryferyjność. Dzisiaj, jeśli warszawiacy chcieliby w większej ilości, Polacy, bo to z tego portu nie tylko warszawiacy korzystają. Chcieliby korzystać z tych długodystansowych połączeń, to już nie będą mieli możliwości skorzystania z tych połączeń z Okęcia, bo już się to Okęcie niestety nie jest z gumy i nie rozszerzy. W związku z tym będą musieli lecieć do Frankfurtu, do Berlina, do Wiednia, do innych lotnisk, tracić czas na przesiadki, na oczekiwanie tam godzinami, żeby skorzystać z tych połączeń. Dajmy im tą możliwość tutaj. Czemu służą konsultacje, jeżeli decyzja jest podjęta? I to nie będzie tak, że jeżeli mieszkańcy powiedzą nie, to lotnisko powstanie, w Białej Podlaskiej. No ale szanowni państwo, decyzja jest podjęta bez suwerena. Nie, no Prawo i Sprawiedliwość. Ale czy pan minister może odpowiedzieć, A ja zapytam pana posła, a konsultowaliście przebiegi autostrad, jak budowaliście autostrady? Tak, były konsultacje, były referenda? Tak, w tej wasz sprawie program przejęliśmy bez zmian przystąpiliśmy do realizacji. Sprawie, panowie, państwa, was nie słychać. Proszę państwa, zadziwia mnie tutaj również ta retoryka Platformy Obywatelskiej, która z jednej strony polityków Platformy, z jednej strony opowiadają, jaką dobrodziejstwem dla Warszawy jest Okęcie, dla warszawiaków, gdzie prawie 300 tysięcy osób mieszka w strefie ograniczonego użytkowania z tego względu, że jest hałas, nie można tam budować szkół, przedszkoli, nie można normalnie żyć, nie można spokojnie funkcjonować. A z drugiej strony opowiadacie, że w Baranowie to będzie tragedia. No to się zdecydujcie, bo tu jest dwugłos. I teraz czy my mówimy o tym, że Okęcie trzeba bezwzględnie zamknąć? Dzisiaj takiej decyzji nie ma. Dzisiaj mówimy o tym, budujemy CPK, ono przejmie rzeczywiście funkcję centralnego portu lotniczego, ale przecież Okęcie jako port lokalny mogę sobie wyobrazić, że będzie funkcjonować. Teraz będzie pan poseł Żmijan. Bardzo krótko. Nieprawdą jest, że nie ma możliwości rozbudowy Okęcia. Panie pośle, port w Amsterdamie Schiphol. ma trudniejszy układ komunikacyjny i się rozbudowuje, świetnie się rozwija. Chce pan burzyć te drogi ekspresowe? Nie trzeba burzyć, oczywiście jest to bardziej skomplikowane inżyniersko, ale jest to możliwe. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, świetną alternatywą jest duoport Warszawa-Okęcie-Modlin. Nie ma żadnych ograniczeń środowiskowych, żadnych innych, o których tu pan przed chwilą powiedział, pogodowe. Żeby rozbudować Modlin, trzeba go ładnie skomunikować koleją jeszcze szybką z Okęciem. To są te kolejne możliwości i za środki małe, 6-8 miliardów złotych, za pozostałe środki można kupić. Panie przewodniczący, czy Platformie się wydaje, że tę decyzję można odwrócić, powstrzymać? Ja uważam, że dzisiaj ona jest konieczna, pani redaktor. Ja mówię o budowie centralnego portu komunikacyjnego. Absolutnie, ja myślę, że po prostu tak jak było z rozszerzeniem Warszawy, tutaj także Prawo i Sprawiedliwość po prostu tej decyzji nie wykona, nie zdąży. Ja mam wrażenie, że państwo się bardzo obawiacie. Ja bym prosiła, żeby pan odpowiedział na pytanie, tak, po co mieszkańcy w referendum, mieszkańcy Baranowa będą odpowiadać na pytanie o zgodę na budowę lotniska oraz o akceptację warunków wywłaszczania działek. Już na to odpowiadam, ale mam wrażenie, tak spuentuję to, co usłyszałem, mam wrażenie, że strasznie się państwo martwicie o to, żeby właśnie to lotnisko w Berlinie było dochodowe i żeby nie miało konkurencji w Polsce. A my chcemy tą konkurencję skuteczną dla Berlina tu w Polsce stworzyć centralny port lotniczy dla naszej części Europy, dla Polaków. Ale chyba żeby dla mogli też, z tego... czy tylko dla też, na też. Tym etapie jesteśmy konkurencyjni i wykorzystajmy Nie jesteśmy konkurencyjni w tej chwili, ponieważ nie jesteśmy w stanie się rozwijać, a pasażerów przybywa. Jeśli chodzi o to referendum, to jest pytanie do organizatorów tego referendum. No to nie rząd organizuje to referendum. No ono oczywisty Ale sposób... Ale czy ono ma sens? Nie, ono w oczywisty sposób nie ma mocy prawnej, ponieważ referenda mogą być urządzane lokalne w sprawach, które dotyczą samorządu terytorialnego. Ta sprawa tej kwestii nie dotyczy. Natomiast, Ale pan wojewoda natomiast oczywiście, wydał zgodę, tak, nie bo, zablokował tego referendum. Tak, no bo też jakby trudno blokować chęć ludziom, którzy chcą się wypowiedzieć w tej sprawie. Będziemy z uwagą czekać na wyniki tego referendum. One nie będą absolutnie wiążące. Natomiast będziemy przekonywać, będziemy pokazywać korzyści dla tych ludzi. No jeśli to lotnisko powstanie, to gmina Baranów, ale Wiskitki... Ale co jest do konsultacji? Już mówię, granice tej inicjatywy, ale tak? Mówię jeszcze raz, to nie jest do mnie pytanie, tylko do organizatorów tego referendum. Natomiast, mówię o konsultacjach pełnomocnika rządu. Tak, będziemy pokazywać przede wszystkim korzyści, bo państwo może kojarzycie taką bogatą gminę Klesztów. To jest najbogatsza gmina w Polsce, która korzysta z tego, że ma na swoim terenie kopalnię i elektrownię Bełchatów. I dokładnie taki sam efekt uzyskamy tutaj w tych gminach. Ludzie muszą wiedzieć, że będą mieszkać w najbogatszych gminach, które będą rzeczywiście miały ogromne pieniądze z funkcjonowania tego portu lotniczego i wszystkiego, co wokół tego portu powstanie. Panie ministrze, ja mam pytanie do pana. Mamy koniec audycji. Chcecie wybudować centralny port komunikacyjny w modelu piaste i szprych. Wiemy, o co chodzi, prawda? Jak pan chce zrealizować, żeby ten port funkcjonował bez zbudowania dróg wodowych i kolejowych? Dokończmy te dwa programy, wtedy przystąpimy do budowy. Uspokajam pana, jednocześnie będą te drogi, będzie szybka kolej, będzie rozbudowa autostrady, będzie to wszystko zrealizowane. Bardzo panom dziękuję. Odlatujemy. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.